Piazzoli, Piotra Mosa i Edwarda Elgara. Niedziela, 13 października, godzina 18. Bilety na bilety24.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, sobota 28 września, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Fala powodziowa na Odrze opuściła województwo lubuskie, jest bezpiecznie, woda opada. Będą pieniądze dla powodzian, specustawa została przyjęta przez specjalną komisję. Zielona granica Agnieszki Holland ze Złotymi Lwami dla najlepszego filmu. Szczyt fali powodziowej na Odrze opuścił województwo lubuskie. Po południu w regionie rzeka przekraczała stany alarmowe na 7 wodowskazach, a jej poziom opadał. Sytuacja powodziowa jest stabilna, nie ma poważnych podtopień. Fala powodziowa na Odrze jest długa i podwyższony stan wody może utrzymywać się jeszcze przez kilka dni. Dlatego służby apelują, aby bezwzględnie stosować się do obowiązującego zakazu wchodzenia na wały. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna poparła rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Za projektem wraz z poprawkami posłowie komisji zagłosowali jednogłośnie. Specustawa powodziowa zakłada m.in. wsparcie dla kredytobiorców, dodatkowe zasiłki oraz skrócenie procedur dotyczących wydawania decyzji w sprawie usuwania skutków żywiołu. Relacja Małgorzaty Naukowicz. Szef komisji Mirosław Suchoń z Polski 2050 mówi, że podczas prac nad rządowym projektem udało się uniknąć politycznych sporów. Dowiedzieliśmy temat i zrobiliśmy to świadomie, po ekspercku, tak żeby rzeczywiście jak najszybciej nieść pomoc obywatelom. Rządowy projekt poparli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Wiceszef komisji Kamil Bortniczuk mówił, że był to wyraz odpowiedzialności. Niestety z drugiej strony nie spotkaliśmy się z podobnym wyrazem odpowiedzialności. Nasz projekt, który pogłębiał te rozwiązania, był dalece bardziej korzystny dla powodzian w wielu aspektach, został przez większość odrzucony. A wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapowiedział uruchomienie unijnych pieniędzy na pomoc. I zapewne będziemy rozszerzali ten wachlarz środków, regulacji prawnych, które będą służyć usuwaniu skutków powodzi i odbudowie tych terenów. Ustawa ma być uchwalona we wtorek. Senat zajmie się nią w czwartek i jeśli nie będzie poprawek, trafi ona do podpisu prezydenta. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. W sumie do powodzian mają trafić 23 miliardy złotych. W nadchodzącym tygodniu do Polski dotrą pierwsi żołnierze państw NATO, które zaoferowały pomoc w usuwaniu skutków powodzi. Pierwsze zespoły rekonesansowe pojawią się między 1 a 4 października, poinformował szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Będą to tureckie wojska lądowe, które przywożą do nas zdolności budowy mostów tymczasowych. Będzie bardzo dobra oferta niemieckiej ciężkiej kompanii inżynieryjnej, która jest w stanie odbudowywać drogi w bardzo trudnych warunkach. Mamy już zdefiniowane takie obszary, gdzie jesteśmy w stanie ją relatywnie szybko zaangażować. Mamy również bardzo dobrą propozycję wsparcia nas ze strony brytyjskich, królewskich wojsk inżynieryjnych i ze strony Stanów Zjednoczonych, ze strony Gwardii Narodowej i wojsk lądowych. Na podstawie rekomendacji wojskowych premier zdecyduje o przyjęciu danej oferty pomocy sojuszników. Nowelizacja tegorocznego budżetu jest możliwa, nie wyklucza minister finansów. Andrzej Domański w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia rządu mówił, że ewentualna korekta będzie związana ze skutkami żywiołu, jaki zdewastował południe kraju. Na bieżąco analizujemy informacje o stratach, równolegle stronę przychodową i wydatkową budżetu. Natomiast trzeba powiedzieć otwarcie, że prawdopodobieństwo takiej nowelizacji istotnie wzrosło. Szef resortu finansów poinformował, że na doraźną pomoc powodzianom zabezpieczono w tegorocznym budżecie 2 miliardy złotych. Z kolei w ustawie na rok przyszły w ramach nowelizacji rezerwa celowa wyniesie 3 200 milionów złotych. W serwisie Czas na Zagranicę prawie 1 000 000 Libańczyków zostało przesiedlonych przez izraelskie ataki, w tym setki tysięcy osób od wczoraj. W wyniku izraelskiego nalotu na Bejrut zginął dziś przywódca Hezbollahu Hassan Nasrallah. Premier Izraela Benjamin Netanyahu powiedział, że w ten sposób Izrael wyrównał rachunki. Dodał, że śmierć lidera Hezbollahu ułatwi powrót zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy. Święto kina w Gdyni dobiegło końca. Poznaliśmy laureatów słynnego festiwalu filmów fabularnych. Główna wygrana, czyli Złote Lwy, trafiły do twórców filmu Granica, docenionego wcześniej na festiwalu w Wenecji. Z Gdyni Józef Niewiarowski. Jury konkursu w Gdyni nagrodę główną Złote Lwy przyznało twórcom filmu Zielona Granica. Pracując nad nim i pokazując go, zetknęliśmy się z bezmiarem nieszczęść, cierpienia, przemocy, kłamstwa, pogardy i dehumanizacji. Ten ból wciąż trwa. Sytuacja na granicy białoruskiej nie zmieniła się po zmianie władzy, a pod pewnym względami zmieniła się na gorsze. Napisała w liście reżyserka. Srebrne Lwy otrzymał film Dziewczyna z igłą w reżyserii Magnusa von Horna. Gdzieś był taki opis, że to jest film, które ma miejsce w czasach, gdzie aborcja jeszcze była nielegalna. To, no, to jest jak teraz, nie, gdzie ja mieszkam, u mnie w domu. Szafirowe Lwy, czyli nagrodę, która pierwszy raz pojawia się na festiwalu w Gdyni, otrzymuje film Rzeczy Niezbędne w reżyserii Kamili Tarabury. Dziękuję Katarzynie Surmiak-Domańskiej za reportaż Mokra Dełko, bo od jej reportażu, od jej podróży z Halszką wszystko się zaczęło. Komentuje reżyserka. Ceremonia rozdania nagród zamyka 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. I ten filmowy akcent prosto z Gdyni kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przed nami zimna noc na przeważającym obszarze, jedynie od 4 do 8 stopni. Cieplej będzie tylko na wybrzeżu i miejscami na południowym wschodzie, tam około 11. Tam, gdzie wyższa temperatura, możliwy deszcz. Autopromocja. Czy pisanie piosenek jest łatwe? Oczywiście. Ale ich wyjaśnianie to już zadanie dla prawdziwego specjalisty. Jak powstawały? Czym się stały? Co jest w nich niezwykłego? Prawdziwa katedra zbudowana z dźwięków. W kilka tygodni stała się wielką gwiazdą. Czy aby na pewno? To jeden z najbardziej epickich momentów, ale nic bardziej mylnego. Wszystko to, co mało znane w dobrze nam znanych utworach. Piosenka do wyjaśnienia. Od poniedziałku do czwartku w porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Około 7.50. Do usłyszenia. Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Noc zimna się szykuje, ale my się tego nie boimy. 6:30 po 22:00. Witamy w drugiej części. Jazz and Bass. walk in gold. No oczywiście, że nie zapomniałem. W radiu postanowiłem, że będę dawkował Państwu, tym, którzy jeszcze nie znają tego albumu, materiał z tego właśnie krążka. W domu, jeżeli chodzi o włączanie play, jestem bezlitosny od tygodnia, no bo to wspaniałe rzeczy zostały zawarte na tym właśnie wydawnictwie. Zawsze mówiłem Odyssey, a w tym tygodniu usłyszałem, jak w jednym z wywiadów sama zainteresowana powiedziała pięknie Odyssey. I chyba tak należy wymawiać tytuł tej nowej, jeszcze świeżej, przepięknej, czerwonej, bogatej w mnóstwo dźwięków płyty artystki, która nazywa się Nubaya Garcia. Taka myśl przyszła mi do głowy, śledząc od początku karierę Nubai. Czy czegoś mi brakuje w tym, co dotychczas nam oferuje na swoich płytach, oferowała? Może właśnie pięknie śpiewających, więcej pięknie śpiewających kobiet. W tym utworze Georgia Ann Muldrow, amerykańska piosenkarka soulowa, hip-hopowa, tak pięknie przyozdobiła swoim głosem utwór We Walk in Gold. A na płycie, tak jak mówiłem tydzień temu, jest naprawdę wiele wspaniałych terenów do odkrycia. Nie jestem w ogóle obiektywny i otwarcie się do tego przyznaję. Zresztą mówiłem to chyba już w Trójce, jeżeli chodzi o twórczość Nuba i Garcji, ale uważam, że w rejony, które zaprosiła nas tym razem na albumie Odyssey, to nowe rejony, w których jeszcze chyba razem ze słuchaczami nie była na swoich płytach, czy chociażby Nubias 5, czy na swoim słynnym debiucie The Source. To niesamowite pejzaże muzyczne, muzyka filmowa, jazzowy film, tak chyba można określić to, co dzieje się podczas tych 50 też kilku minut, tak jak na albumie Ezra Collective. Jeżeli chodzi o artystkę, jest w doskonałej formie, przygotowuje się do trasy koncertowej. Już przekazała informację na ten temat, gdzie będzie występowała. Lista jest imponująca. Nie dotrze tym razem do Polski, ale myślę, że będzie pamiętała o naszym kraju i przedstawi fanom, bo takich ma tutaj na miejscu muzykę z tego naprawdę wyśmienitego wydawnictwa. Jeżeli chodzi o nowe rejony, formacja Ezra Collective, tak jak powiedziałem w pierwszej godzinie, może niekoniecznie nas do nich zaprasza, ale jeżeli chodzi o jakieś wspólne mianowniki tych dwóch płyt, to na pewno sekcja smyczkowa. U Nubai to na pewno nowość, u Ezra Collective, czy już to słyszeliśmy? michał.grabkowski@polskieradio.pl 19 numerków na tej nowej płycie, Dance, No One's Watching. Tak jak wspomniałem, krótsze, dłuższe, te krótsze to takie właśnie mini przerywniki, tak zwane skity na tym krążku. Z tych dłuższych wybrałem jeszcze The Herald. Pani Agnieszka, która słucha nas w Słonecznej, pewnie w Słonecznej Italii, napisała, że dziś sprzątała mieszkanie do tej płyty. No może być, Ezra Collective, muzyka do sprzątania mieszkania. Album Dance, No One's Watching. Ja myślę, że dobrze, że te dwie płyty, mówię o Odyssey, Nubai Garcia i Ezra Collective, ukazały się tydzień po tygodniu i dobrze, że spotkały się chociażby w dzisiejszym wydaniu Jazz and Bass, bo pokazuje to coś, myślę, o czym już dawno wiemy, jak szerokim, jak przebogatym pojęciem jest ten brytyjski współczesny jazz, że nie są to te schematy, które w tym gatunku są najpopularniejsze, ale to jest wielki zwrot w kierunku różnych innych kierunków muzycznych, muzycznych klubowych. Jak piękna, pejzażowa i filmowa jest płyta Nubai Garcia, i z drugiej strony jak mamy tanecznie na płycie Ezra Collective. A to przecież jedno wspólne towarzystwo. To przecież koledzy i koleżanki, którzy na co dzień sobie pomagają, razem tworzą, wspólnie nagrywają. A proszę bardzo, ile orbit muzycznych na tych swoich płytach zahaczają. Wspominałem o twórcach zespołu Ezra Collective, no ale też oczywiście dodam, że oprócz tych braci, którzy stworzyli album i stworzyli Ezra Collective, jest jeszcze John Mollison, Joe Armon Jones, i to oni tworzą ten kwintet, który no niedługo wyruszy w trasę, ale póki co od wczoraj cieszymy się nową ich płytą. A jak jest w Nowej Zelandii? A w słonecznej, jak mniemam, Nowej Zelandii, tak jak słychać, też jest jazzowo, jest duchowo, czasami psychodelicznie, czasami gdzieś latynoskie rytmy docierają do tego całego jazzowego świata. Czasami słychać wpływy Sun Ra, czasami Alice Coltrane, a to wszystko na albumie wydanym w 2023 roku dla brytyjskiej wytwórni. Płyta zatytułowana Spirit, a grupa, która nagrała ten krążek, nazywa się The Circling Sun. I to jeden fragment sześciominutowy z tej jazzowej, uduchowionej opowieści na tym krążku. 22:30. Jeżeli ktoś w tym momencie włączył trójkę, przypominam, że o tej porze Jazz and Bass. Dobry wieczór wszystkim nowym słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia. Wątek polskich producentów drum and bassowych, basowych, ciąg dalszy. Jeszcze dwa, może nie nazwiska, ale na pewno pseudonimy i dwie postaci na naszej scenie znaczące. Pierwsza, Envy. Maciej Goliński, czyli Envy, postać, której słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia przedstawiać chyba nie muszę. Wspomnieć chociażby audycję Margana, te nocne. Envy, no wielka postać, jeżeli chodzi o polską scenę klubową, polską scenę elektroniczną. Muzyk, kompozytor, producent muzyczny, współtwórca kolektywów, między innymi słynnego Niewinni Czarodzieje. Z kim on nie współpracował z polskiej sceny? Kogo on nie remiksował? No i świetnie odnajduje się naprawdę w wielu gatunkach muzycznych, również w tych, a nawet przede wszystkim w gatunkach basowych, więc nie bez kozery i z pełną odpowiedzialnością. Zaliczyłem go do twórców polskiego drum and bassu. Myślę, że artysta nie ma nic przeciwko i myślę, że ta łatka, którą chciałem chociaż przez chwilę przykleić, jest poprawna i sprawdzi się. Thank You Father to jest tytuł nagrania, które w 2020 roku Envy popełnił i wydał razem z firmą Digital Addiction, czyli Addiction Records. Wracamy do tematu trójmiejskiej wytwórni. Pięknie tutaj połamał, pięknie podłożone i zaśpiewane. No i taki jest Envy, bezkompromisowy, nieszablonowy i dobrym basem władający. A jeżeli chodzi o drugiego w tej godzinie polskiego zawodnika i polskie podwórko drum and bass, to ten ukrywa się pod pseudonimem Living Plastic. We'll be right back. Jest wielu artystów, którzy w dobie mediów społecznościowych nie za bardzo dbają o ten temat i ten aspekt swojej twórczości. Bardziej wolą zostawiać ślady na trackach, na muzycznych nośnikach i dać o sobie znać wolą w całej Europie. Tak jest z Living Plastic, pochodzi z południa Polski. Jego produkcje grane przez wielkich brytyjskich DJ-ów, jego produkcje grane w wielkich brytyjskich rozgłośniach radiowych, jego produkcje w katalogu Ram Records. Jako pierwszy Polak dostał się właśnie tam. Nasz prężny reprezentant. Jak tworzy, to była próbka jego możliwości. Strings, lekko likwidowe, z lekkim, pięknym wokalem. Living Plastic 1231 obserwatorów na Instagramie. To tak w ramach przypomnienia o tych mediach społecznościowych. 18 minut do 23. Tanecznie się zrobiło tak. Przecież to sobota wieczór. Pomyślałem, że odłożę na bok trochę płytę Shapes 25, tą kompilację stworzoną przez Roberta Louis z okazji 25-lecia istnienia True Tacen, ale nie wytrzymałem, chociaż 4 minuty chciałem powtórzyć, bo to, co Zed Bias zremiksował Sand Dunes w utworze Follow Me, no chyba zasługuje na dwukrotną uwagę, jeżeli chodzi o tą porcję muzyki tanecznej. A jeżeli chodzi o ten nowy album Ezra Collective, bo to główny temat przewodni naszego dzisiejszego spotkania, to wśród tych krótszych nagrań, które tak nazwałem, mamy piękne opowieści. I like to think of myself as a dancer, a professional dancer. However, I've never been given a cent for dancing, and I'll continue to dance until the end. That's what these feet are for. See those hips? Oh, they went in front, they go at the back. That's all they do, and they shake all about. Dance is life, and you can't be angry when you're dancing. So keep dancing. A ostatnia płyta, która dzisiaj zabrzmi, wybrzmi w audycji Jazz and Bass, zatytułowana jest Blue Spirits, 85 Years of Blue Note Records. 85 lat wytwórni Blue Note Records, złożonych na dwóch płytach przez obecnego prezydenta tej wytwórni, Dona Vaza. Pierwsza część to lekcja nauki, lekcja historii muzyki jazzowej, druga te świeższe nagrania i wiele wspaniałych wyborów. Ja dzisiaj z tej pierwszej płyty wybrałem rzeczy, których z chęcią się nauczyłem, bo tak jak Państwo wiedzą, w Jazz and Bass tego jazzu cały czas się uczymy. Kenny Barrell, teraz Lee Morgan i 7 do 23. Dziękuję Michałowi Jakubikowi za realizację programu, Państwu za obecność. O 23.00 serwis informacyjny, po nim Radio Unsound, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i dla Państwa ten program przygotowałem. Dobrej nocy. Thank you.